بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. ترجمہ اس دعا کا یہ ہے کہ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں موت اور زندگی کے فتنے سے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں گناہ سے اور قرض سے. اس دعا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کی ہے کہ اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے. پتہ یہ چلا کہ قبر کا عذاب برحق ہے. بخاری شریف کی ایک روایت ہے، راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی پیٹ پھیر کر وہاں سے چلنے لگتے ہیں، تو مردہ ان کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے، پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے اٹھا کر بٹھاتے ہیں، اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد، اس آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ تھا؟ عقیدہ کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ کہیں میرے رسول کو تم لوگوں نے معبود تو نہیں بنا لیا تھا، خدائی کا درجہ تو نہیں دے دیا تھا؟ تو اگر مومن بندہ ہے تو کہے گا اشہد انہ عبد اللہ و رسول، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ شخص یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. عقیدے کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، اور مردہ مومن یہ جواب دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میرا عقیدہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. میں نے انہیں معبود نہیں مانا، اللہ کا بندہ مانا، اس کا رسول مانا ہے. پھر فرشتہ کہے گا کہ جہنم میں اپنے ٹھکانے کو دیکھ لے، دیکھ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ جنت تجھے عطا فرمائی. اگر تیرا عقیدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کے خلاف ہوتا اور تو غلط اعمال کر کے یہاں آیا ہوتا، تو تیری جگہ جہنم میں وہ ہوتی.

اس کے دوست احباب اہل و عیال یہ قبرستان تک جاتے ہیں اور اس کے بعد اسے دفنا کر کے واپس پلٹ آتے ہیں. وہ کہتا ہے زبان حال سے کہ واہ خوب عہد وفا نبھائی تم لوگوں نے, رسم وفا خوب نبھائی, اب تک تو ہمارے ساتھ تھے, ہماری محبتوں کا دم بھرا کرتے تھے, وفاؤں کا دم بھرتے تھے, اچھی رسم وفا نبھائی تم لوگوں نے, مجھے یہاں تنہا چھوڑ کر تم لوگ جا رہے ہو. اہل و عیال عزیز و اقارب بھی ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, لیکن ایک چیز ہے جو اس وقت جب کوئی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا, غم گسار بن کے اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے, اور وہ چیز ہے انسان کا نیک عمل. انسان کا نیک عمل کہتا ہے کیا ہوا کہ تیرے مال نے تیرا ساتھ چھوڑ دیا, کیا ہوا کہ تیرے رشتہ داروں نے, اعزاء اور اقارب نے, تیرے اہل و عیال نے تیرا ساتھ چھوڑ دیا. میں ہوں نا تیرے ساتھ, جہاں تک تو جائے گا میں تیرے ساتھ ہوں. عجیب بات ہے کہ جو چیز سب سے پہلے انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے, وفا کا بندھن توڑ ڈالتی ہے, آدمی زندگی بھر سب سے زیادہ توجہ اسی کے اوپر دیتا ہے, اور جو سب سے اہم چیز ہے, جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہنے والی چیز ہے, اس پر انتہائی کم توجہ دیتا ہے. انسان کی غفلت کا کیا کہیے, انسان کی سستی اور تکاسلی کو کیا کہیے. ارے اس سے کوئی کہے کہ معاملہ وہ نہیں ہے جس میں تو الجھا ہوا ہے, اصل معاملہ وہ ہے جس کو تو اگنور کیے ہوئے ہے, نظر انداز کیے ہوئے ہے, وہ ہے معاملہ نیک اعمال کرنے کا. قبر تو آواز لگا رہی ہے, انا بیت الدود, میں کیڑوں کا گھر ہوں, انا بیت الوحشہ, میں وحشت کا گھر ہوں, تنہائی کا گھر ہوں, انا بیت الظلمہ, میں تاریکی کا گھر ہوں, یہاں وحشت ہی وحشت ہے, کوئی تیرا ساتھ دینے والا نہیں, یہاں چاروں طرف پھیلی ہوئی تاریکی ہے, اندھیرا ہے, یہاں چاروں طرف بکھرے ہوئے سرسراتے ہوئے کیڑے ہیں. آنا تو اعمال کی مشال لے کر کے آنا, گھبرا جائے گا, پریشان ہو جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی اسی پریشانی, قبر کے اسی عذاب سے پناہ مانگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی, کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے. اور عذاب کے دائرے میں ہر چیز آ گئی, وحشت, تاریکی, تنہائی, کیڑے, ساری چیزیں آ گئی. اس بدن کو پالنے کے لیے, اس پیٹ کی دوزخ کو بھرنے کے لیے آدمی کیا کیا کرتا ہے. اپنی قبر کی آواز پر دھیان نہیں دیتا وہ, کہ اس کی قبر اس سے روز کیا کہتی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ قبر کو ہمیشہ نگاہ میں رکھا جائے, اس لیے کہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے قبر, اور ہر ایک آدمی کو وہیں پہنچنا ہے. ہم لوگ بھی لائن میں ہیں, ہم لوگ بھی بچ نہیں سکتے, ایک دفعہ ہم لوگ بھی قصے پاری نہ بن جائیں گے. جس طرح ہم لوگ آج اپنے اسلاف کو, اپنے بزرگوں کو یاد کرتے ہیں, ایک دن ہم لوگ بھی داستان پاری نہ بن جائیں گے, صرف یادیں رہ جائیں گی آدمی کی. آدمی آج حقیقت ہے, کل کہانی بن جائے گا. آج چلتی پھرتی ہوئی ایک ہستی ہے, کل مٹی بن جائے گا. کتنی تلخ حقیقت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قبر کی پریشانی, اس کی تنگی, اس کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسری چیز جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں اللہ سے پناہ چاہیے، وہ دجال کا فتنہ اور اس کا شر ہے۔ دجال کیا ہے؟ اس سلسلے میں مسلم شریف کی ایک روایت ملاحظہ فرمائیں۔ روایت یوں ہے: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم عن الدجال حدیث ما حدثه نبی قومه انه اعور وانه یجیء معه مثل الجنۃ والنار فالتی یقول انها الجنۃ هي النار وانی انذرکم به کما انذر به نوح قومه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا میں تم لوگوں کو دجال کے بارے میں ایسی بات نہ بتا دوں کہ کسی نبی نے وہ بات نہیں بتائی ہے؟ یہ کہ دجال کانا ہے، اعور مینس کانا، اور وہ آئے گا تو اس کے ساتھ جنت اور جہنم جیسی چیز ہوگی، اور جسے وہ جنت کہے گا حقیقت میں وہ جہنم ہوگی، اور میں تمہیں دجال سے اسی طرح ڈرا رہا ہوں جس طرح کے حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے اپنی قوم کو ڈرایا ہے۔ اس حدیث پاک سے تین باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ دجال کانا ہے، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اس کے ساتھ جنت اور جہنم جیسی چیز ہوگی، جو ایک فتنہ کا باعث ہوگی اور اس فتنے میں بہت سارے لوگ مبتلا ہو جائیں گے۔ اور تیسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام نبیوں نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے، اس کی خبر دی۔ ایک روایت اور مسلم شریف میں ہے اس طرح: وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الدجال بین ظہرائن الناس فقال ان اللہ تبارک و تعالی لیس بآور الا ان المسیح الدجال عینہ الیمنی کان عینہ عنبۃ طافیہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا لوگوں کے سامنے، اور یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کانا نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ مسیح دجال، اس کی داہنی آنکھ کانی ہوگی، اور اس طرح ہوگی جیسے کہ پھولا ہوا انگور۔ تو دجال کی ایک پہچان تو یہ ہوگی کہ اس کی داہنی آنکھ کانی ہوگی، دوسری پہچان حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت میں ملتی، روایت اس طرح ہے: وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الدجال مکتوب بین عینیہ کافر اے کافر, کہ دجال کی ایک پہچان ہے کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا, یعنی کافر. یہ دجال کی دوسری پہچان ہے. امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے مسلم شریف میں ایک باب باندھا ہے, باب قصۃ الجساسہ, اور اس کے تحت عامر ابن شراحیل سے ایک روایت لائیں. عامر ابن شراحیل کہتے ہیں کہ میں نے مشہور صحابیہ فاطمہ بنت قیس سے سوال کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مجھ سے اس طرح بیان کرو کہ درمیان میں کوئی واسطہ نہ ہو. مطلب یہ کہ تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اپنے کانوں سے سنی, یہ نہیں کہ فلاں سے میں نے سنا کہ وہ ایسا کہہ رہا تھا. تو حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ ایک دن میں نے ایک منادی کو یہ اعلان کرتے ہوئے مدینے میں سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تمام لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں. میں بھی مسجد میں پہنچ گئی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی, میں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی, اور میں عورتوں کے صف میں تھی جو سب سے پیچھے صف تھی. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے اور ہنسے اور فرمایا کہ ہر ایک آدمی اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے. اس کے بعد آپ نے کہا, جانتے ہو میں نے تم لوگوں کو رکنے کے لیے کیوں کہا ہے, تم لوگوں کو کیوں بلایا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خدا کی قسم میں نے تم لوگوں کو رغبت دلانے یا ڈرانے کے لیے یہاں اس وقت نہیں جمع کیا ہے, بلکہ میں نے تم لوگوں کو ایک واقعہ سنانے کے لیے روک لیا ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک عیسائی جن کا نام تمیم داری ہے وہ آئے اور انہوں نے بیعت کی اور اسلام لائے, اور انہوں نے ایک واقعہ مجھ سے بیان کیا ہے جو بالکل اسی طرح ہے جو میں تم سے بیان کیا کرتا تھا, اور وہ واقعہ دجال کے تعلق سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ لخم اور جزام جو دو قبیلے ہیں عرب کے, ان دو قبیلوں کے 30 آدمیوں کے ساتھ وہ ایک سمندری جہاز پر سوار ہوئے اور چلے. اچانک سمندر میں طوفان آ گیا, جہاز لہروں کے رحم و کرم پر تقریباً ایک مہینے تک رہا, موجیں جہاز سے کھیلتی رہیں, یہاں تک کہ یہ جہاز ایک ٹاپو کے کنارے جا کر کے رک گیا. ہم نے اس جہاز میں سے چھوٹی سی نوکا نکالی, چھوٹی سی نائے نکالی, اور اس میں بیٹھ کر کے ہم لوگ ٹاپو پر گئے. ابھی ہم لوگوں نے ٹاپو پر قدم ہی رکھا تھا کہ ہم لوگوں نے ایک جانور کو دیکھا, اس کے بدن پر اتنے زیادہ بال تھے کہ اس کا اگلا اور پچھلا حصہ دکھائی نہیں دیتا تھا کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. ہم لوگوں نے کہا کہ کمبخت تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میں جاسوس ہوں. کہا کہ کس کا جاسوس ہے؟ کہا کہ وہاں ایک مرد ہے دائر میں, دائر کہتے مندر کو, وہاں دائر میں ایک مرد ہے, میں اس کا جاسوس ہوں, چلو وہ تمہاری خبروں کا بڑا مشتاق ہے. کہتے وہ آگے آگے چلا اور ہم لوگ اس کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے چلے, یہاں تک کہ ہم لوگ دائر میں داخل ہو گئے تو دیکھا کہ ایک عظیم الجثہ آدمی وہاں موجود ہے. اتنا بڑا آدمی ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا. اس کے ہاتھ اس کی گردن سے بندھے ہوئے ہیں, لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. ہم لوگوں نے کہا کہ کمبخت تو کیا چیز ہے؟ کہا کہ میرا حال تو تم کو معلوم ہو جائے گا, پہلے تم لوگ اپنا حال بتاؤ. کہا کہ ہم لوگ عرب سے آئے ہیں, اس طریقے سے ہمارا جہاز. سمندری طوفان میں گھر گیا اور ایک مہینے کے بعد ہم اس ٹاپو پر پہنچے. تو وہ پوچھنے لگا کہ بیسان کے نخلستان کا کیا حال ہے؟ کہا کہ پھلتا پھولتا ہے. کہا کہ ان قریب وہ نخلستان تو وہ پوچھنے لگا کہ بیسان کے نخلستان کا کیا حال ہے؟ کہا کہ پھلتا پھولتا ہے. کہا کہ ان قریب وہ نخلستان پھل دینا بند کر دے گا. اب بتاؤ دریائے تبریستان کا کیا حال ہے؟ کہا کہ پانی بھرا ہوا ہے. ہم لوگوں نے کہا کہ اس میں پانی ہے. کہا کہ ان قریب اس دریا میں پانی نہیں رہے گا. اب زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ. کہا کہ اس میں پانی ہے, لوگ اس پانی سے کھیتی کرتے ہیں. کہا کہ اچھا پیغمبر عرب کے بارے میں بتاؤ. کہا کہ مکہ سے چل کر مدینہ آ گئے. تو اس نے پوچھا کیا عرب ان سے لڑے؟ کہا کہ ہاں لڑے. کہا کہ نتیجہ کیا ہوا؟ کہا کہ یہ پیغمبر ان سب کے اوپر غالب آ گئے اور انہوں نے اطاعت قبول کر لی ہے, اسلام کے سامنے سرنگو ہو گئے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے دائرے میں آ گئے. کہا کہ ان کے لیے یہی بہتر تھا کہ وہ پیغمبر عرب کی اطاعت کرتے. اب میرا حال سنو, میں مسیح دجال ہوں اور قریب ہے کہ مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت دی جائے. میں نکلوں گا اور 40 دن تک میں دنیا میں رہوں گا اور کوئی بستی ایسی نہیں باقی بچے گی جس کے اندر میں نہ پہنچ جاؤں سوائے مکہ اور مدینہ کے. میں جب ان دو شہروں میں گھسنے کی کوشش کروں گا تو ایک فرشتہ ننگی تلوار لیے میرے سامنے آ کھڑا ہوگا اور مجھے ان دو شہروں میں گھسنے نہیں دیا جائے گا, اس لیے کہ ان دو شہروں کے ہر ناکے کے اوپر فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے. چالیس دن تک میں رہوں گا دنیا میں. ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان 40 دنوں میں ایک دن تو ایک سال کا ہوگا, دوسرا دن ایک مہینے کا ہوگا, تیسرا دن ایک ہفتے کا ہوگا اور باقی ایام ہمارے دنوں کی طرح ہوں گے. جوڑ کر کے ابھی بتانا ہماری دنیا کے لحاظ سے کتنے دن ہوں گے. فی الوقت جو ایام چل رہے ہیں ان ایام کے لحاظ سے کتنے دن ہوں گے جوڑ کر کے بتانا. بھی پہلا دن ایک سال کا, دوسرا دن ایک مہینے کا, تیسرا دن ایک ہفتے کا اور بقیہ ایام ہمارے ایام کی طرح ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمیم داری کا بیان کیا ہوا یہ واقعہ مجھے اچھا لگا, اس لیے کہ یہ بیان ہی اس واقعے کے مطابق ہے جو واقعہ میں تم لوگوں سے بیان کیا کرتا تھا. اور جان لو کہ یہ جزیرہ دریائے شام میں ہے یا دریائے یمن میں ہے؟ نہیں, بلکہ یہ مشرق میں ہے, مشرق میں ہے, مشرق میں ہے. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ ٹاپو, یہ جزیرہ جس کے اندر یہ دجال ایک دائر میں جکڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایک جانور رہ رہا ہے جو اس کا جاسوس ہے, یہ شام کی کسی دریا میں ہے, دریائے شام میں. آپ نے فرمایا کہ یمن کے دریا میں, لیکن آپ نے فرمایا نہیں, بعد میں آپ نے کہا نہیں, بلکہ یہ مشرق کے دریا میں ہے, مشرق کے دریا میں ہے, مشرق کے دریا میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ بھی کیا مشرق کی طرف. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جزیرہ, یہ ٹاپو ہند مہاساگر کا کوئی جزیرہ ہے, بحر ہند کا کوئی جزیرہ ہے, ہند مہاساگر میں یہ ٹاپو موجود ہے. ادھر ہی سے دجال جائے گا اور شام اور عراق کے درمیان سے ظہور پذیر ہوگا. یہ ہند مہاساگر کے کسی ٹاپو میں ہے جہاں تک لوگوں کی نگاہ ابھی تک نہیں گئی ہے. نہ جانے کون سا ٹاپو ہے اور کہاں یہ مقید ہے, اللہ بہتر جانے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں یہ دعائے معصورہ پڑھا کرتے تھے جس میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے والی بات موجود ہے. نماز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دجال کے شر اور اس کے فتنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہنا در حقیقت ہمیں یہ تصور دلاتا ہے کہ دجال کا فتنہ بڑا زبردست فتنہ ہوگا, اچھے اچھے لوگوں کے قدم متزلزل ہو جائیں گے, ایمان ڈگمگا جائے گا, لوگ اپنے ضمیر بیچ دیں گے, اپنا ایمان کھو دیں گے. صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ آسمان سے کہے گا پانی برسا تو آسمان پانی برسائے گا, زمین کو حکم دے گا پودے اگا زمین پودے اگائے گی, ویرانوں سے کہے گا اپنے خزانوں کو اگل دے ویرانے خزانہ اگل دیں گے. ایک آدمی کو مسلم شریف کی روایت ہے, اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو غالباً وہ روایت نواس ابن سمان سے, جس میں یہ بات موجود ہے کہ ایک آدمی کو آرے سے چیر کر کے دو ٹکڑوں میں بانٹ دے گا اور پھر کہے گا قم کھڑا ہو جا, زندہ ہو جائے گا. گویا کہ مردہ آدمی کو زندہ کر دے گا, قتل کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے گا. اتنے تمام شعبدے دکھانے کے بعد بھی آسمان سے کہے گا بارش برسا, آسمان بارش برسائے گا, زمین کو حکم دے گا پودے اگا زمین پودے اگائے گی, ویرانوں سے کہے گا اپنے خزانوں کو اگل دو ویرانے خزانے اگل دیں گے, آدمی کو قتل کر دے گا کہے گا کھڑا ہو جا آدمی زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے گا. اس کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کافر ہوگا, ملعون ہوگا, جھوٹا ہوگا, مفتری ہوگا, کذاب ہوگا, بدماش ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آگ میں داخل ہو جانا اور صحیح سلامت آگ میں سے نکل جانا یہ صداقت کی دلیل نہیں ہے کسی چیز کی. کوئی آدمی آگ میں گھس گیا اور صحیح سلامت نکل گیا تو اس آدمی کے حق ہونے اور صادق ہونے کی یہ چیز دلیل نہیں بن سکتی, اس لیے کہ اس سے بڑے بڑے شعبتے تو دجال دکھائے گا, مردوں تک کو زندہ کر دے گا. تو کیا اتنے بڑے بڑے شعبتے دکھانے کے بعد کیا وہ حق پر ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے باوجود بھی وہ جھوٹا ہوگا. لہذا اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ایک آدمی آگ میں گھس کر کے صحیح سلامت نکل گیا تو وہ سچا پکا مسلمان ہے, متبع سنت ہے, غلط تصور ہے. اس لیے کہ ایسے شعبتے تو دجال بھی دکھائے گا, لیکن ایسے شعبتے دکھانے کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے, ملعون ہے. امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جو 661 میں پیدا ہوئے اور 721 میں ان کا انتقال ہوا ہے, تقریباً 67 سال کی عمر انہوں نے پائی ہے, زندگی بھر یہ حق و صداقت کی تبلیغ کرتے رہے, زندان جیل کی ہوا کھاتے رہے, فرق ضاللہ سے گمراہ فرقوں سے زندگی بھر مناظرہ کرتے رہے. ایک مناظرہ رفائی فرقے سے ان کا ہوا, یہ فرقہ آگ میں داخل ہوتا تھا اور صحیح سلامت نکل آتا تھا. امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ سے ان کا ایک مناظرہ ہوا وقت کے بادشاہ کے سامنے, بادشاہ موجود, آیان مملکت موجود, وزراء مملکت موجود, مملکت کے سربراہان موجود, سربراہ اردہ لوگ موجود. سب سے پہلے حضرت امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے رفائی فقیروں کے سامنے شریعت محمدیہ کے واضح نصوص رکھے, اور جب شریعت محمدیہ کے واضح نصوص کا یہ بےہودے فقیر جواب نہیں دے سکے تو انہوں نے آگ کی کرامتیں گنانی شروع کر دی. جب انہوں نے آگ کی کرامتیں گنانی شروع کی تو حضرت امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے نہایت بآواز بلند یہ کہا کہ میں پورب سے لے کر پچھم تک ہر ایک رفائی فقیر کو چیلنج کرتا ہوں کہ جو کچھ وہ آگ میں کر دکھائے گا میں انشاءاللہ وہی کر دکھاؤں گا آگ کے اندر, لیکن میری شرط یہ ہے کہ آگ میں داخل ہونے سے پہلے میں اور میرے ساتھ جو رفاعی فقیر آگ میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتا ہے سرکہ اور گرم پانی سے خوب اچھی طرح بدن کو مل مل کر نہا لیں. لوگوں نے پوچھا حضرت اس کا کیا مطلب ہے؟ آگ میں داخل ہونے سے پہلے سرکہ اور گرم پانی سے خوب اچھی طرح نہا لینا. ارے کہا تم جانتے نہیں ہو، یہ رفاعی فقیر جو آگ کی کرامتیں گناتے ہیں اور آگ میں داخل ہو کر کے صحیح سلامت نکل جاتے ہیں، در حقیقت یہ ان کے مسلک کے حقانیت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طریقے کی شعبہ دبازی ہے، ایک طریقے کا فریب ہے، ایک طریقے کی چالاکی ہے، ایک طریقے کی بدماشی ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے بدن پر میڈھک کی چربی مل لیتے ہیں، یا نارنج کے اندرونی چھلکے پیس کر اپنے بدن پر لگا لیتے ہیں، یا تلخ کے پتھر پیس کر اپنے بدن پر مل لیتے ہیں. اس طرح وہ آگ میں داخل ہوتے ہیں اور آگ تھوڑی دیر تک ان کے اوپر اثر نہیں کرتی. لہذا جب ہم سرکہ اور گرم پانی سے خوب اچھی طرح نہا لیں گے، پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ رفاعی فقیر کس طریقے سے آگ میں داخل ہوتا ہے. اتنا سننا تھا کہ رفاعی فقیر پسینے پسینے ہو جاتا ہے، خوف سے اس کا چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ مسلک باطل پر ہوتا ہے، اس کے پاس صرف شعبتیں ہوتے ہیں، شعبتیں بازیاں، اور اس نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا. اگر یہ شعبتیں دکھانے ہوں، آگ میں داخل ہو کر کے صحیح سلامت نکلنا، تو آپ لوگ بھی اس طریقے کی شعبدہ بازی دکھا سکتے ہیں. بچوں کو بتا دو کہ وہ یہ شعبتیں کرتے پھریں، آگ جلا لیں اور 10-15 میڈھکوں کو پکڑیں اور ان کو ابال کر ان کی چربی نکال لیں، بدن پر مل لیں، آگ میں سے آسانی سے گزر جائیں، یا نارنج لے آئیں، اس کے اندرونی چھلکے لے لیں، اسے سل پر پیسنے کے بعد بدن پر مل لیں، یا تلخ وغیرہ لائیں پتھر اور اس کو پیس کر اپنے بدن پر لگا لیں، صحیح سلامت جلتی ہوئی آگ میں سے گزر جائیں گے. جلتی ہوئی آگ میں سے گزر جانا، صحیح سلامت باہر نکل آنا، یہ کسی مسلک کے حقانیت اور صداقت کی دلیل قطعا نہیں ہے. ایسے شعبتیں تو رفاعی فقیر دکھایا کرتے تھے کہ حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ان کی ایک پیش نہ چلی. باطل باطل ہوتا ہے، حق حق ہوتا ہے. اسی وجہ سے حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اگر تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ پانی پر چل رہا ہے، تو ہرگز اس سے دھوکہ مت کھانا جب تک کہ یہ نہ جان لو کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا کس قدر پابند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عوامر و نواہی کا کتنا پابند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا کس قدر پابندی کرنے والا ہے. جب تک یہ نہ جان لو، تب تک کسی آدمی کے ہوا میں اڑنے کی وجہ سے، پانی پر چلنے کی وجہ سے، اسے کبھی مسلک حق پر ہونے کو تسلیم مت کر لینا. اور حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرمایا کہ میاں، ہواؤں پر اڑنا اور پانی کے اوپر چلنا، یہ تو چند دن کے مجاہدے اور ریاضت کی بات ہے. آدمی ہواؤں میں اڑ سکتا ہے، آدمی پانی پر چل سکتا ہے، چند دن کے مجاہدے اور ریاضت کی بات ہے، مشاقی کی بات ہے. اصل چیز اور مشکل چیز تو یہ ہے کہ زندگی بھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہرزے جا بنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا رہے، سب سے مشکل یہ چیز ہے. اعمال کے میدان میں کورے ہیں، شعبتے بازیوں کی تبلیغ ہو رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال اور اس کے شعبتے بازی سے پناہ مانگی ہے اور امت کو تعلیم دی ہے کہ وہ بھی دجال کے فتنے سے پناہ مانگے، اس لیے کہ اس کی شعبتے بازیاں ایسی ہوں گی کہ اچھے اچھے لوگوں کا ایمان ڈگمگا جائے گا، اور ایمان تو ایک مومن کا سرمایہ حیات ہوتا ہے، سب سے قیمتی متاع ہوتی ہے وہ، اور یہی لوٹ لے گا تو پھر اس کے پاس رہ کیا جائے گا. اور وہ شعبتے بازیاں جو دکھائے گا وہ صرف ایمان کی دولت کو ایمان والے سے لے لینے کی غرض سے، بقیہ اور کوئی مقصد نہیں ہوگا. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے زندگی کے فتنے سے، یہ زندگی کا فتنہ کیا ہوتا ہے؟ آدمی کو زندگی اللہ تبارک تعالی نے عطا کی اور جتنی زندگی اسے ملی اس پوری زندگی میں وہ خواہشات نفسانی کی اتباع کرتا رہا. قرآن اور حدیث سے جاہل رہا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر ثابت قدم نہیں رہا, رنج و غم آئے بے صبرہ ہو گیا. یہ ہے زندگی کا فتنہ. قرآن و حدیث سے جاہل رہنا, علم حاصل کرنے کے میدان میں آگے نہ بڑھنا, جہالت ہی کو علم سمجھ لینا, در حقیقت یہ زندگی کا ایک فتنہ ہے. زندگی کا فتنہ یہ بھی ہے کہ آدمی ایک بات کو حق سمجھتا ہے, اس کے بعد بھی حق کو حق سمجھتے ہوئے جہالت پر ڈٹے رہنا فخر سمجھتا ہے. آدمی بھی زندگی کے فتنے میں مبتلا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے فتنے سے پناہ مانگی ہے اور آپ نے موت کے فتنے سے پناہ مانگی ہے. موت کا فتنہ کیا ہے؟ موت کے وقت کی سختی, اس کی شدت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے, ترمذی میں موجود ہے وہ دعا, اللہم اعنی من غمرات الموت وسکرات الموت. اے اللہ, مجھے موت کی سختی اور موت کی بے ہوشی سے محفوظ رکھنا, میری مدد کرنا. موت کی سختیوں اور موت کی بے ہوشیوں پر میری مدد کرنا. اس وقت آدمی کے بدن پر ایک دہشت طاری ہوتی ہے, ایک خوف طاری ہوتا ہے, اس لیے کہ اب اس کا تعلق عالم دنیا سے کٹ کر کے عالم بالا سے جڑنے والا ہے. خوف میں مبتلا ہوگا, دہشت میں مبتلا ہوگا, ڈر غالب ہوگا. یہ موت کا فتنہ ہے. شیطان اس وقت آ حاضر ہوگا اور اس کے ایمان کی دولت کو لوٹنے کی کوشش کرے گا. موت کے وقت کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا. اور موت کے وقت پیاس لگے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو, اس لیے کہ موت کے وقت اتنی پیاس لگتی ہے کہ اگر سمندر پلا دیا جائے تو پیاس نہیں بجھتی ہے. موت کی سختی سے پناہ مانگو, اتنا پسینہ آتا ہے, اتنا پسینہ آتا ہے کہ زندگی بھر آدمی کے بدن سے اتنا پسینہ نہیں نکلتا جتنا کہ موت کی سختی کے وقت نکل جاتا ہے. اور آدمی کے بدن میں منوں کے حساب سے خون ہے, لیکن موت کا ایک جھٹکا لگتا ہے, قطرہ باقی نہیں رہتا بدن میں. یہ موت کی سختیاں ہیں, یہ موت کی بے ہوشیاں ہیں, اور یہی موت کا فتنہ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے فتنے کے ساتھ ساتھ موت کے فتنے سے پناہ مانگی ہے. اور بعد میں آپ نے یہ فرمایا, اللہم انی اعوذ بک من الماتم والمغرم. اے اللہ, میں تیری پناہ چاہتا ہوں گناہ سے. گناہ, گناہ بڑی خطرناک شے ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے جسے امام مسلم اپنی صحیح میں لائے ہیں, کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر کے اس نقطے کو دھلتا نہیں تو یہ نقطہ پھیلتا رہتا ہے, یہاں تک کہ پورے قلب کو محیط ہو جاتا ہے. اور آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گناہوں کی تاریکی دل کو مکمل اپنے دائرے میں لے لیتی ہے تو یہ حالت رین کی ہوتی ہے. رین, رین, زنگ ہو, آلود ہو جاتا ہے دل. کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. اس آیت کریمہ میں جو مطلب رین کا ہے وہ یہی ہے کہ گناہوں کی سیاہی آدمی کے دل کو مکمل اپنے احاطے میں لے لے. اور اسی گناہ کی وجہ سے تو امن و آشتی خطرے میں پڑتی ہے, دنیا میں فساد پھیلتا ہے, امن و شانتی غارت ہو جاتی ہے اسی گناہ کی وجہ سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, آدمی گناہ کی وجہ سے روزی سے محروم ہو جاتا ہے, میں کہتا ہوں قرآن حکیم میں جتنی امتوں کی بربادی کا تذکرہ ہے ان کی بربادی کے پیچھے کون سا عامل کار فرما تھا؟ گناہ ہی تو. بس ایک حوالہ دینا کافی ہوگا. مما خطیاتہم اغرقوا فادخلوا نارا, یہ اپنی خطاؤں اور اپنے گناہوں کی وجہ سے پانی میں ڈبو دیے گئے. نوح علیہ السلام کے قوم کے بارے میں کہا گیا اور پھر جہنم میں داخل کر دیے گئے. سوال یہ ہے کہ غرق آپ کیوں کیے گئے, جہنم کی آگ میں کیوں ڈالے گئے؟ مما خطیاتہم, اپنے خطاؤں کی وجہ سے, اپنے گناہوں کی وجہ سے. تو گناہ تو ایسی چیز ہے جو آدمی کو راہ حق سے ہٹا کر کے راہ باطل پر جمع دیتی ہے, جو راستہ سیدھا جہنم کی طرف جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہی, اور آخر میں قرض سے پناہ مانگی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول, کیا بات ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ قرض سے بہت زیادہ پناہ مانگتے ہیں؟ کہا کہ عائشہ, قرض کے اندر بڑی بڑی خرابیاں ہیں. ایک خرابی تو یہ ہے کہ مقروض آدمی جو قرض لیتا ہے جھوٹ بولتا ہے جب بات کرتا ہے, اور وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے. قرض لے لیا, مقروض جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے, اور یہ دونوں کی دونوں علامت ہے, علامات نفاق میں سے ہیں, منافق کی علامت ہے. بولنا تو جھوٹ بولنا اور وعدہ کرنا تو خلاف ورزی کرنا. یہ اس دعائے معصورہ کی ایک سرسری تفسیر تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس تفسیر کو بار بار سنا جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.